ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفين بالمساجد وقال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے تربیت کے لیے ایک مختصر نصابی دورانی یا شارٹ کورس کے طور پر دیا ہے اگر یہ صحیح طریقے سے گزر جائے تو آدمی کی سارے سال کے لیے روحانیت زندہ ہو جاتی ہے اور نیک عمل کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اب ہر کورس کا کورس فرق ہوتا ہے رمضان کا کورس فرق کیا ہے جی نصابی ترتیب اس کی کیا ہے اس کا کورس فرق چار اعمال ہیں روزہ قرآن پاک کے مشغول ہونا اعتکاف اور صدقہ فطر یہ چار اعمال صحیح طریقے سے ہو جائیں تو گویا کورس فرق نظام رمضان کا پورا ہو گیا روزے پر ایک جمعے میں بات ہو گئی تیسرے جمعے میں جو ہے تو قرآن پاک کے اشتغال پر بات ہوئی کہ قرآن پاک کے مشغول ہونے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ تراویح میں مشغول ہونا ہے اور ایک ختم کا سننا رمضان میں سنت موقع ہے دو ختم سننا مستحب ہے اور تین ختم سننا فعل اولا ہے تو تین ختم رمضان میں سننے چاہیے مرتضی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں اس مسئلے کو لکھا کہ رمضان میں پہلا ختم سنت بچ دور میں بھی سنت لکھا ہوا اس کو مطلب سنت لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سنت موقع تو ایک ختم سننا سنت دو مستحب تین فعل اولا مستحب سے بھی بڑھ کر ایک نیکی ہوتی ہے فعل اولا اور تراوی جو ہے پہلی صدی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو 20 مقرر کر کے شروع کرائی ہے مسجد نبوی میں کہ 20 پر اتفاق کر کے سب صحابہ اکرام نے شروع کی ہے لیکن امام وزائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے جو فقہ کے امام ہیں امام رحمۃ اللہ سے پہلے کہ جتنی روایتیں رمضان میں رات کے قیام کی آئی ہیں سب کی پابندی کرنی چاہیے تو لہذا تراوی 46 رکعت ہے تو محتاط سب سے جو مسلک ہے تراوی کے بارے میں 46 رکعت پڑھنی چاہیے پھر جو ہے تو جب چار فقہ چالو ہو گئے تو امام مالک کے فقہ میں 36 رکعت ہے اور باقی دن فقہا کے فقہ میں 20 رکعت ہے تو 20 جو ہے متفق علیہ ہے جب سے 20 شروع ہوئے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں اس دن سے لے کر آج دن تک یہ کوئی نہیں ختم کر سکا سعودیوں کی حکومت ذرا غیر مقلدین کی طرف مائل ہے انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن پھر باقی دنیا اسلام کا جو بوجھ اس پر آتا ہے تو اس وجہ سے نہیں ختم کر سکے 20 کو 20 چالو رہ گیا نہیں تو قرآن پاک کھڑے ہو کر سننا یہ قرآن پاک کے مشغول ہونا ہے اس کے علاوہ تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے کیونکہ نور قرآن پاک کے عربی کے الفاظ میں ہے ترجمہ میں وہ نور نہیں ہے جو الفاظ میں ہے تو اس لیے ترجمہ آدمی کہتے ہیں کہ پڑھ کر ایک صفحہ پڑھنا پڑھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ الفاظ عربی کے الفاظ زبان کی حرکت سے دہرائے جائیں اس پر نور نازل ہوتا ہے اس نور سے قلب منور ہوتا ہے تو شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن ہدی للناس جو سارے انسانوں کی رہنمائی ہے بینات من الہدیٰ والفرقان وہی نادم الخدا ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے والفرقان اور فرقان ہے فرقان کیا چیز ہے فرقانیت ایک ایسی روشنی ہے جب وہ دل میں آتی ہے تو فرقان اور فرقانیت کی وجہ سے انسان حق باطل نیک بد اچھائی برائی اس میں تمیز پیدا ہوتی ہے پرکھ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ججمنٹ جیسے کہتے ہیں نا پرکھ قلب میں پیدا ہوتی ہے تو اس لیے جس کو قرآن پاک کی روشنی ملی اس نے توضیح و تلویح اگر نہ بھی پڑھی ہوئی ہو تو فقہ کو سمجھتا ہے اس نور کی وجہ سے. جیسے عمر فاروق عدل اللہ عنہ بغیر توضیح تلوی اصول فقہ کو پڑھے ہوئے بنیاد ہیں اصول فقہ کی, کس وجہ سے بنیاد ہیں؟ اس روشنی کی وجہ سے, اس نور بصیرت کی وجہ سے, اس فرقانیت کی وجہ سے جو ان کے قلب میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحبت سے اور قرآن پاک کی روشنی سے, جو روشنی فرقانیت کی ان کے قلب میں آئی. تو جب آدمی کثرت تلاوت میں لگتا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ عربی جن کو زبان سے ادا کرتا ہے, اور جب آدمی تراویح میں کھڑا ہو کر قرآن پاک کو سنتا ہے, تو اس پر جو انوارات نازل ہوتے ہیں اس کے قلب میں آ کر پیوست ہوتے ہیں. جب اس کے قلب میں آ کر پیوست ہوتے ہیں تو قلب کو منور کرتے ہیں, روشن کرتے ہیں. جب روشن کرتے ہیں تو اس کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے, اس صفت کو کہتے ہیں فرقانیت. بینات من الہدا والفرقان, قرآن فرقان ہے. قرآن جو ہے دل میں وہ روشنی پیدا کرتا ہے کہ اس روشنی کے نتیجے میں آدمی کو حق باطل واضح نظر آتا ہے, اچھائی برائی واضح نظر آتی ہے, اور نیکی کی طرف بڑھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, برائی سے رکنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کا قلب جو ہے وہ فرقان ہو گیا. اس کے قلب میں فرقانیت کا نور, فرقانیت کی روشنی آ گئی. اس کے قلب میں وہ پرکھ پیدا ہو گئی جو پرکھ کے قرآن پاک میں اشتغال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یہاں پھیلی بات اس آدمی کو معنی ترجمہ آتا ہو, اور پورا فائدہ جب اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. فرقانیت کا پورا فائدہ تب ہے جب الفاظ, معنی اور عمل ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں, الفاظ بھی حاصل ہو جائیں, معنی بھی حاصل ہو جائیں, اور اس کو اس کا عمل بھی حاصل ہو جائے. پھر ہے قرآن کے بارے میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ احترام رمضان کا قائم کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اسلامی مملکت میں کھلم کھلا کوئی آدمی روزہ نہ کھا سکتا ہو, ہوٹل کھلے ہوئے نہ ہو کھلم کھلا, اور کھلم کھلا روزہ نہ کھاتے ہوئے حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ احترام رمضان قائم کرے. جو کتابوں میں آئے ہوئے کہ رمضان میں کھلم کھلا کھانے والے آدمی کا قتل بھی جائز ہے, یہ جو ہے تو عوام کے ذمہ نہیں ہے, یہ حکومت کے ذمہ ہے. کیونکہ قانون کا ہاتھ میں لے کر جب عوام کوئی کام کریں گے تو اس سے انارکی پھیل جاتی ہے, لاقانونیت ہو جاتی ہے, افراتفری پھیل جاتی ہے. یہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس قوت قاہرہ ہے, اس کے پاس پولیس, ملٹری, پیرا ملٹری فورس, ملٹری فورس ہے جس سے وہ قانون کو نافذ کرتی ہے. جب صرف حکم بھیج کر نافذ ہو گیا اور امن لوگوں نے مان لیا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے, نہ مانا تو پھر پولیس فورس سے کرتی ہے, پولیس فورس سے کر سکے پھر پیرا ملٹری فورس سے کرتی ہے حکومت. پیرا ملٹری فورس بھی نہ کر سکتی ہو پھر ملٹری فورس ہے, قانون کو نافذ کر کے رٹ قائم کرنی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں شریعت کی رٹ قائم کرنا اسلامی حکومتوں کے ذمہ لازمی کاموں میں سے کام ہے. وہ شریعت کی رٹ قائم کریں, وہ خواہ پولیس فورس سے ہوتی ہو, پیرا ملٹری فورس سے ہوتی ہو, یا ملٹری فورس سے ہوتی ہے, کہ اس کے ذریعے اس کو نافذ کریں. کیونکہ اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے, آپ کریں کریں, نہ کریں نہ کریں, لیکن جب اسلام قبول کر لیا پھر پابندی اس کی جبری ہے, تو اسلامی حکومت جبری پابندی آپ سے کروائے گی, کیونکہ وہ قانونی اس کو سہولت ہے, قانونی پروویژن ہے اسلامی حکومت کو کہ مسلمانوں سے پھر اسلام کی پابندی جبری کروائے. ہاں اسلام کے قبول کرنے میں لا اخلاف الدین جبر نہیں ہے, قبول اسلام میں جبر نہیں, کوئی قبول کرے کرے, نہ کرے نہ کرے. اس نے قبول کر لیا پھر اس سے ہمارے اسلامی حکومت جبری کروائے گی, جبری دکانیں بند کر کے نماز کے لیے بھیجے گی, کوئی کھلم کھلا روزہ کھائے گا پکڑے گی, اس کو گرفتار کرے گی, گرفتار کرنے کے بعد کتنی سزا دے گی, کوئی جگہ پر آ جائے. ان ساری باتوں کی پابندی یہ اسلامی حکومت کے ذمہ لازمی ہوتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.